कैलू खूबे ड्रामा चली ना अब बहाना सुनला ए हो जाना जैबू न बच के कैलू खूबे ड्रामा चली ना अब बहाना सुनला ए हो जाना जैबू न बच के हो तनी गच से हो तनी कच से ए रानी तू टच करे दा तनी कच से तनी कच से ए रानी तू टच करे दा तनी कच से नखरा सहे परी सब कुछ करे परी बस में रहे परी कह तारी सच में तो भी कच से तो भी कच से ए राज तो है टच कर दे।